biri benden bir şey çaldı, geri alacağım az kaldı. Sana doğru bir yol vardı, bulacağım söz az kaldı. Tuhaf geçen bir gün daha, umutlarım yarında. Yanında olamasam savaş çıkar kolayca. İkimize karşı bir aşkı çok zor sandı, bize sorsa kolaydı.